Oras ba ang meet up? Kotse ka ba? Bakit? Kasi gusto mo sinasakyan kita. Boom! Parang neneng B ang kanyang katawan.